یه بازه ای هست که اسمش دیره، یکی میره کنارت یکی هم جا تو میگیره، نوبت توه الان وقت اکتشافه، دیر فهمیدی خالق سایه ها توی، میگن اینجا حرف حرف انتقامه، ساعتی زار نزدی جلوش، دست به سینه ساکت، ندیدی مسیر پرواز روح تو خوابت، ندیدی مثل روز روشن حقایق و اینجا میفهمی پرده این نیست، فقط تو آینه بود دیو، آخرین خلقتم هیچه، تو همون ذره قباری که حسابی نداره با خالق این کینه، عاشق عشقی نه تشنه رسیدن، در طلایی رنگ آرامش و ساحل خورشید و عسل و شیر، میخوای با اشاره ای از خاک و پدید اومدن جام شیشت، پیروان حق هنوزم معتقد به هیچن، زیرترین لایه های بیرن، بی تفاوت ترین به عالمیان، ساکنین شهر شیشه، دیده ندیده، بی خبر از کهن پدیده ها، جوونه های حماقت شوقیم، نور گرفته افقتون و خورشید مرزتون با خدا، عقایدتون توقیف حقه و در غیر این صورت فقط رنجه، این کرانه کوتاه کم شروع رشد بال روی شونه هاته، بیا پر بکشیم به افسانه ها، من و این دستای باز رهاتر از سایه ها، تو نمود منی یه وهمی، ما تعریف جدیدی از معنای ما، تو غرق خواب منی، من تو خواب تو مرگون که نقاب تو کند، هم بار تو کم کرد هم قال تو کند، تو ارتفاع گرفتی و هم سال تو هم ستاره شدن سوختن، من میدونم نیست بود همه ی بودنت، من میدونم فقط یه شعر بودی و خوندمت.